بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مومن یقینا کامیاب تھا یہ مانو اوہے ہیں جے کے پنجی نماز میں خوف خدا کھاں عاجزی کندر آئیں والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون یہ مانو اوہے ہیں جے کے فضول گالن کھاں پاسو کندر آئیں یہ مانو اوہے ہیں جے کے زکاة دندر آئیں والذين هم لفروجهم حافظون یہ مانو اوہے ہیں جے کے پہنجے شرم گاہن جی حفاظت اندر آئیں الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين سوائے پہنجے گھر والن جے یا پہنجے بانن جے وہ بے شک انہوں نے کا ملامت نہ ہے فمن ابتغا وراء ذلك فأولئك هم العادون وہ جے مانو انہیں کھا علاوہ بیو کو طریقہ اختیار کے ہو وہ یہ ہی مانو حد کھاں بدل آئیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون یہ مانو اوہے آئیں جے کے پہنجی امانتن وعدن جی نگرانی کندر آئیں والذین هم على صلواتهم يحافظون یہ مانو اوہے آئیں جے کے پہنجے نمازن جی حفاظ کرتا اولئیک هم الوارثون یہ مانو ہی وارث کندر آئیں الذین يرثون الفردوس هم فیہا خالدون جے کے جنت الفردوس جا وارث چھن تھا یہ انہی میں ہمیشہ رہندر آئیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ بے شک اساں انسان کے چونڈیل مٹی ماں پیدا فرمائیو ثم جعلناه نطفة في قرار مكين انہاں کھاں پوئے اساں انہاں کے ایک نطفہ بنائے ماں جے پیٹ میں رکھائے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ان کا پوئے اساں ان نطفے ماں رت جو دگ بنایو وہ اساں دگ ماں گوشت جو ٹکڑو بنایو وہ گوشت جے ٹکڑے ماں ہڈیوں بنایوں وہ ہڈن جے متھاں گوشت چاڑیو سی ان کا پوئے اساں ان میں روح پھوکیو وہ بابرکت آئے اللہ جے کو تمام سنو خالق آئے ثم انکم بعد ذلك لمیتون انہیں کا پوئے بے شک تمام مردڑ آئے ہو انکم یوم القیامت تبعثون انہی کھاں پوئے بے شک تمہاں قیامت دین اتھاریا وندہ ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما کننا عن الخلق غافلین بے شک اساں تمہاں جے متھاں ست آسمان بنایا ایسا مخلوق ہاں بے خبر نہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ایسا آسمان ماں اندازے سا مین نازل کے ہو ویسا انہ پانی کے زمین میں رکھ رائے ہو بے شک ایسا انہ جے وٹھی وجن یعنی سکائن تے یقینا قادر آئیں فأنشأنا لكم به جنات من نخیل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون پسا ان پانی ماں تمہاں لائے کھجور انگور جا باغ پیدا کیا تمہاں لائے انہاں باغن میں گھنا میوہ آئیں انہی ماں کے تمہاں کھاؤ تھا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ زیتون جو ون پیدا کیو جو طور سینا جبل میں घणो ऐं बहितरीन थिए थो, जेको तेल सां फुटे थो ऐं खाइजण लाइ कुंदण यानी बोड़ आहे। وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ऐं बेशक तव्हां लाइ चौपायनि में यकीन इबरत आहे, असीं तव्हांखे उन्हनि जे पेटनि मां खीर पीआरियूं था ऐं तव्हां लाइ उन्हनि में घणा नफ़ा आहिनि ऐं उन्हनि मां किन चौपायुनि खे खाओ था। وعليها وعلى الفلك تحملون اي انن چوپائن تے اي بیڑن تے تاں بار کھڑو تھا۔ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون اي بیشک اساں نوح کے سن قوم دا پیغمبر کرے موکلیو پوئے نوح چيو اے منجي قوم तव्हां अलाह ताला जी इबादत करियो, तव्हांजो अलाह खां सवाइ को महबूद न आहे, छा पोइ तव्हां नथा ॾिजो। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وسن قوم ما كافر سردارن چيو نائي هي مگر توهان جڙو انسان يو توهان تي فضيلت حاصل ڪرڻ چاهي ٿو ۽ جيڪڏهن الله تعالى چاهي ها ته ملائڪ نازل ڪري ها اسان جي پهرن وڏن کان به اسان هي ڳالهه نه ٻڌي آهي۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ناهي يو مگر هڪ مرد جنهنکي جنون آهي پوءِ توهان انهي جو ڪجهه وقت انتظار ڪريو۔ قال رب انصرني بما كذبون حضرت نو عرض ڪيو اي منهنجا رب تون منهنجي مدد ڪر ان ڪري جو اهي مونکي ڪوڙو سمجهن ٿا۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وصان उन ॾांहुं वही मोकिली त तूं असांजी निगरानी में असांजे हुकुम मूजिबि ॿेड़ी तयारु कर। पोइ जॾहिं असांजो हुकुम अचे ऐं तनूर मां जोश सां पाणी निकिरे पोइ तूं उन ई ॿेड़ीअ में हर क़िस्म जे जोड़े मां ॿिनि खे ऐं पंहिंजनि घर वारनि खे सवार कर, मगर जिन घर वारनि जे मथां अज़ाब साबित थी चुको आहे ऐं तूं मूंखे ज़ालिम जे बारे में कुझु न चइजे, बेशक उहे ॿुधंदड़ आहिनि। فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين پو جڏه تون ۽ تنهنجا رفيق ٻيڙي ۾ ٺهي ويهن پو تون چئو سڀئي تعريفون الله تعالى لاءِ آهن جنهن اسان کي ظالمن جي قوم مان نجات دني۔ وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اي تو چو اے مجا رب تو مکھے با برکت منزل تے لائے اي تو بہترین جائے تے لائندڑ آہی۔ ان في ذلك لآيات وان كنا لمبتلين بے شک انہی میں وڈی نشانیوں آہن ۽ بے شڪ اسين آزمائندڙ آهيون۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين ان کان پوءِ اسان هڪ ٻي قوم کي انهن کان پوءِ پيدا ڪيو۔ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون اسان انهن مان انهن ڏانهن هڪ پيغمبر موڪليو ته تمام اللہ تعالی جي عبادت ڪريو، اللہ کان سواءِ توهان جو ڪو معبود ناهي، ڇا छा पोइ तव्हां नथा ॾिजो। وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ऐं उन जी क़ौम मां सरदारनि चयो जेके कुफर कंदा हुआ ऐं आख़िरत जी हाज़िरी जो इनकार कंदा हुआ, इहे उहे हुआ जिन खे असां दुनिया जी हयाती में नेमतुनि सां नवाज़ियो। इन्हनि चयो, न आहे हीअ यानी हज़रत नूह मगर तव्हां जहिड़ो इंसान, जिन शयुनि मां तव्हां खाओ पियो था ही बि उन्हनि मां खाए पीए थो। وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَاسِرُونَ ऐं जेकॾहिं तव्हां पाण जहिड़े इंसान जी ताबेदारी कई त बेशक तव्हां हुन वक़्तु नुक़सान वारा मां थींदा। أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ छा तव्हांखे पैगम्बर वाइदो ॾिए थो त बेशक तव्हां जंहिं वक़्तु मरी मिटी ऐं हॾा थी वेंदा तॾहिं बेशक तव्हांखे कब्रुनि मां कढियो वेंदो। जंहिं ॻाल्हि जो तव्हांखे वाइदो ॾिनो वियो आहे उहा अकुल खां तमामु परे आहे। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूत व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन नाहे हीअ मगर असांजी दुनिया जी हयाती, असीं मरूं ऐं जीऊं था असीं न उथारिया वेंदासीं। इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़बहु व मा नहनु लहू बिमुमिनीन नाहे इहो मगर हिकु मर्द जेको अल्लाह ताला ते कूड़ हणे थो ऐं असीं हुन ते यकीन कंदड़ नाहियूं। قال رب انصرني بما كذبون पैगंबर अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, तू मुंहिंजी मदद कर उन करे जो इहे मूंखे कूड़ो सम्झनि था। قال عما قليل ليصبحن نادمين अल्लाह ताला फरमायो, इहे थोरे वक़्त में पछेमान थींदा। فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين पोइ सचीअ में इन्हनि खे अची सख़्तु दाह वरितो, पोइ असां उन्हनि खे सुकल गाह बनाए छॾियो, पोइ ज़ालिमनि जी क़ौम लाइ अज़ाब आहे। पंहिंजे मुकर वक़्त यानी मौत खां अॻिते पोइते न थींदी। كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ان کان پوءِ اسان هڪ ٻئي پويان رسول موڪليا جڏهن به ڪي امت وٽ سندن پيغمبر آيو ته انن ان کي نه مڃيو پوءِ اسان کافرن کي هڪ ٻئي پويان هلاك ڪيو ऐं असां हुननि जूं ॻाल्हियूं पोयनि लाइ इबरत कयूं, पोइ अज़ाब आहे हुन क़ौम लाइ जेके ईमान नथा आणनि। उनखां पोइ असां हज़रत मूसा ऐं संदसि भाउ हज़रत हारून खे पैगम्बर करे पंहिंजी आयतुनि ऐं मौजदनि समेत फिरौन ऐं संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियो, पोइ उन्हनि तकबुर कयो ऐं इहा क़ौम तकबुर कंदड़ हुई। فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون पोइ उन्हनि चयो, छा असां ॿिनि इंसान यानी मूसा ऐं हारून ते ईमान आणियूं जेके असां जहिड़ा बशर आहिनि ऐं उन ॿिन्ही जी क़ौम असांजी ख़िदमतगार आहे। فكذبوهما فكانوا من المهلكين पोइ ॿिन्ही खे उन्हनि कूड़ो सम्झो पोइ उहे हलाकेलनि मां हुआ। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ऐं बेशक असां मूसा खे किताब यानी तौरात अता कयो त मन इहे हिदायत हासिल कनि। وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ऐं असां ईसा बिन मरियम ऐं संदसि वालदा खे पंहिंजी निशानी बनायो, असां हुननि ॿिन्ही खे मथां ई ज़मीन ते पनाह ॾिनी जेका रहण जे लाइक़ु सरसब्ज़ ऐं चश्मनि वारी हुई।